Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze a Rádió Cafén. A 98.6-os frekvencián a következőkben 3-tól 5-ig nagyon-nagyon-nagyon kemény filmdrámákat fogunk ajánlani nektek. Kolléganőmmel, Kocz Zsófival, én Puzsér Róbert vagyok. Sziasztok! És nagyon bízom abban, hogy nem tanulságoktól mentesen fog telni a következő 2 óra. Azért azt mindenkinek ajánlom, hogy ezt a 4 filmet, amit most ajánlunk, ne egymás után nézze meg, mert hogy én beleestem ebbe a hibába, hogy amikor a Robi elmondta, hogy itt leszek és nézzem meg gyorsan újra ezeket a filmeket, 2-3 nap alatt sikerült túlesnem rajtuk, és odavágott rendesen. És legalább akkor a bajban vagy, mintha egy 5. filmnek a főszereplője lennél, aki a hasonlóan nyomasztó filmnek, amit itt ajánlunk. Igen. Igen. Szóval itt olyan filmekről lesz szó, ami nagyon nagy bajba került emberekről szól, nagyon súlyos drámák, nagyon kemény, nagyon intenzív igénybevétel lelki-pszichés szempontból, úgyhogy ezek mindegyike külön, mindegyikét külön-külön meg lehet könnyezni, mindegyike külön-külön olyan film, hogy amikor fölállsz a végén, akkor egy kicsit más vagy, mint aki leült az elején, meg ilyeneket minden lehet mondani róla, és különösebb kockázat nélkül. Ezek kiváló filmek, és mindegyik méltó az ajánlásra, és mindegyiket fontos, hogy a jövő hét folyamán kikölcsönözzétek. 0629-986-986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, hogyha van észrevételetek ezekkel a filmekkel kapcsolatban. Az első film az pedig a 60-as évek egyik legnagyobb szabású magyar filmje, ez a Pacsirta. Hát ez az a film, amiben a magyar színész generáció legnagyobbjai szerepelnek, azt lehet mondani, hogy már eleve azt lehet mondani, hogy a 60-as évek magyar színész nemzedéke az a legnagyobb valaha, és azon belül is, mintha egy kis arcképcsarnok lenne ez a Pacsirta című film, a teljesség igénye nélkül Darvas Iván, Törőcsik Mari, Latinovic Zoltán, a főbb szerepekben Páger Antal és Tolnai Klári, Besenyei Ferenc, Törőcsik Marit említettem? Igen, őt Gobbi Hilda, tehát hogy itt igen, aztán tényleg... Az a nagyon durva, hogy mondjuk Gobbi Hilda annyira jelenik meg, hogy amikor Pacsirta elutazik, akkor oda rohan, mint X néni, és elbúcsúzik tőle. De mekkora generáció volt ez, hogy egy Gobbi Hilda kapott 2 percet ebben a filmben. Tehát, hogy... És valószínűleg örült neki, hogy köszönöm szépen, hogy szerepelhettem ebben a filmben, mert miért ez nem, olyan film. Miért nem térnek vissza a 60-as évek már, ami a filmművészetet illeti? Nyilván nem a Kádár rezsim korai éveit várjuk vissza a politikai szempontból, de minden esetre az, ami akkor filmgyártásban Magyarországon zajlott, az olyan mértékben volt példaértékű. Szóval, azt lehet mondani, hogy akkor Európa talán nem is túlzás, ha azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy egyik, hanem azt mondom, hogy vezető filmgyártó nemzete voltunk, mára megnézd meg, hogy hol tartunk. Na most ez a film, ez minden szempontból a legmagasabb klasszis. Tehát a Kosztolányi Dezsőnél nincsen nagyobb prózaíró. Ezt nem én gondolom így, hanem Thomas Mann, akinek a kedvenc írója volt. Mondjuk ez olyan aranyos, tudni, hogy azt mondták ugye a nyugatosokra, hogy akik imádták Adit, tehát lehet, hogy az emberek imádták Adit, rajongtak Adiért, és mondjuk Babicsot nagyon-nagyon tisztelték, de Kosztolányit szerették. Tehát ő az, aki közérthetőbb, aki szerethetőbb, akit igenis mindenki olvasott és mindenki szeretett. A másik 2 figura azért megosztotta az embereket. De hát a 3 nagy regényét azért sikerült filmre vinni, nem akárhogy, mert ugye az Édes Anna sem semmi. Az sem semmi. Na most, és az Aranysárkány, ugye? És az Aranysárkány, amit én egyébként most így halkan jegyzem meg, hogy jobban szerettem, mint a Pacsirtát. Mind regényben, mind filmben. Thomas Mannnak ennek ellenére a Nero a véres költő volt a kedvence. Na igen, az meg nem egy annyira. Thomas Mann az alig várta mindig, hogy az új Kosztolányi megjelenjen, és ahogy megjelent, ő az elsők között olvasta. Ő Kosztolányi rajongó volt. Most az, hogy a Thomas Mann valakinek az irodalmáért rajong, az azért talán csak jelent valamit. A Nyugat az egy nagyon-nagyon-nagyon erős felhozatal volt, már ami a lírát illeti. És ebben a nagyon erős felhozatalban egy nagyon erős név volt a Kosztolányi, az a szint volt, ami a Babics, ami az Adi, és hát magasabb szint volt nyilván, mint ami a Tóth Árpád, meg mint ami a Juhász Gyula. Na, de ami a prózairodalmat illeti, a Nyugat már közel sem volt annyira erős, és a Kosztolányi pedig olyan szinten magasodott ki, ami a prózairodalmat illeti. Nem csak a Nyugatból, hanem az egész komplett magyar irodalomból, mert a magyar irodalom általában véve azt lehet mondani, hogy prózában közel sem olyan erős, mint lírában. Na most a Kosztolányi az üdítő kivétel. A Kosztolányi valami olyan mértékben ismerte az emberi lelket, De ez egyébként aranyos, hogy te ennyire oda vagy Kosztolányért. Én azért a Margóra szorultakat sokkal jobban szerettem abból az időből. Pont ugye Kosztolányihoz csatolható Csát Géza, de mondjuk most ebben nem menjünk bele, az ő írásait is elég sokszor megfilmesítették, és ugye unokatestvérek is voltak, tehát rokoni szállal kötődött Kosztolányihoz, de azért Kosztolányi jó volt, de én azért ennyire nem emelném föl. De nagyon jó, hogy felemeled. Nem lehet eléggé. Nagy Annát kihagytátok, írja nekünk Dóri, nem állt szándékunkban, a címszerepben Nagy Anna, aki hát a minden bajoknak a forrása ebben a történetben. De ez is milyen gyönyörű, hogy egy fiatal, csodálatos színésznő volt, és úgy játszott el egy nagyon ronda lányt, hogy el is hitted neki, hogy nagyon ronda, pedig nyilván nem voltak több milliárdos minkek az arcán. Azzal a bajuszával, meg azokkal a kapafogaival is, azzal a végtelen frusztráltsággal az arcán. De ezek a játékok ebben a filmben, ahogyan mindenki előadja, és mi az érdekes, hogy ebben a filmben van a két pólus, van a két erkölcsi pólus. Az egyik erkölcsi, a pozitív erkölcsi pólus az a Latinovics, vagyis Miklós a szerkesztő. A negatív erkölcsi pólus az meg egyértelműen Füzes Feri, aki Darvas Iván játszik. Tehát, hogy és gyakorlatilag az egész mezőny ott helyezkedik elő köztük. És a fókuszban ugye a vajkai házaspár Páger Antal és Tolnai Klári nincsen erősebb. Tehát ez egy olyan szereposztás, ahova sehova nem lehetne erősebbet találni. Milyen színészekről beszélünk, és hát az ő tragédiájuk, a lányuk, aki gyakorlatilag egyfajta börtönbe zárja őket, ahol nem csak az ablakok vannak lefüggönyözve, de a lámpák is fél lángra vannak csavarva, a függönyök, a tükrök le vannak függönyözve. Nekem a kedvencem ez a nem járunk színházba, mert a kislányom nem szereti a színház szagot. Hát mert a kislányomat még a végén meglátják. És ez nem csak a családról szól, és nem csak a kislánynak a gátlásairól, hanem a társadalomnak a képmutatásáról, és arról a végtelenül folytogató, sötét közegről szól, ami az 1930-as éveknek a Magyarországát, és főleg ezt az ilyen félfalusi, félkisvárosi Sárszeg, talán nem véletlen a helynek a neve sem, az beszélő neve van, Sárszegen játszódik a történet, tehát ennek a közegét illeti, ahol igazából van egy darab színház, van egy darab könyvtár, és van egy darab kocsma, és akkor ezeket tudod végigjárni a hét különböző napjain, és az egész film mintha arról szólna, hogy választanod kell a között, hogy akkor most otthon pusztulsz, vagy pedig elmész a kocsmába, mert akkor ezen múlik tulajdonképpen, hogy ki tudod-e élni magadat, vagy kihozod-e az élet lehetőségeidből azt, ami bennük van, vagy pedig nem, és a film végén vonja le ugye Ákos, a Vajkai Ákos, a Páger Antal azt a következtetést, hogy nincsen semmi különbség, tehát hogy sem így, sem úgy nem leszel sem boldogabb, sem jobb ember. Mondd, Miklós, fiam. Szoktál te inni? Nem. Helyes. Csak mértékkel. Én se szoktam. 15 éve nem iszom. Nem dohányzom. De néha kell. Hát... Guszti bácsi! Két kadart legyen szíves. Mindig Amerikába akartam menni. Oda, ahová sikkasztók, csalók. De nem mentem. Itt maradtam, azért is itt maradtam. Írni kezdtem. És most messzebb vagyok mindenkitől, mintha Amerikában lennék. Te sem vagy közéjük való. Te is elhúzódtál tőlük, én régóta figyellek téged. Te figyelsz engem? Ki sem mozdulsz otthonról. Én becsületesen élek, mindent megteszek értük, a családért, a szeretet. Hát ez se lehet megoldás. Hát te is boldogtalan vagy. Én ezen nem szoktam gondolkozni. Dolgozni kell. Sajnos én már nyugdíjba mentem. De a munka nagyon szép, fiam. Ákos bácsi, ezek közhelyek. Furcsák vagytok, ti bohémek. Mondtam is a feleségemnek, mintha egy szigeten élnétek, nem törődve az emberi törvényekkel. Elkomédiázzátok az életet. A szenvedésünk közös, Ákos bácsi. Éppen ezért akartam veled beszélni. A fájdalom mindenkit leterít. A fájdalom ellen tehetetlenek vagyunk. Hát miért tagadod ezt? Nekem még kötelezettségeim vannak. főispán meghívott a kaszinóba. Megbántottalak, bocsánat. Beláthatod, ez egy nagyon fontos. Te is akartál valamit mondani. Te még túl fiatal vagy. Rettenetes ez az egész, annyira borzasztóan nyomasztó a légköre ennek a filmnek, és főleg az, hogy ezek a vajkaiék, ezek kiszabadulnak a lányuknak a fogságából egy hétre, vagyis csak hat napra, mert még a lányuk még azt a plusz egy nap kegyelmet sem adja meg nekik. Ez milyen rettenetes, amikor a filmnek a végén fogják egymás kezét, és mondják, hogy még talán van egy kis időnk. Anya, ülj le ide mellé, az jaj, Istenem, igen, és akkor megérkezik. Összedőlnek, és megjön pacsirta. Ja, Istenem, és akkor újra bezáródik a cella ajtaja. Na ez a sztori, ez arról szól, hogy a szeretet az milyen fogság. A szeretet az milyen börtön. Mert hogy a szeretetről mindig úgy beszélünk, mint valami fölszabadító, mint valami csodálatos, mint valami megigazító érzésről, és holott a szeretetnek olyan sötét oldalai vannak, mint például ebben a sztoriban, az önreflexió nélküli szeretet, vagy hogy is fogalmazza. De verjél, ezt észrevetetted, hogy pont ehhez kapcsolódik, amikor ugye pacsirta elmegy, és ott van az a galamb a kalitkában, és be akarja zárni az anyuka a kalitkába a galambot, és erre azt mondja a pacsirta, hogy nem kell, megszerette már a kalitkát, és szereti. És ugyanez vonatkozik igazából az egész házaspárra, hogy megszokták a kalitkát, és igazából szeretik, de ugyanúgy, ahogy a galamb kijött a film közben ebből a kalitkából, kijött a házaspár is, és hát azért rájöttek, hogy nagyon szép metafora, és a galamb a sztori végére meghal, mert el lehet viselni a bezártságot, hogyha akkor viszont örökre zárjanak be oda téged, és akkor csak ott élhess, és akkor feltérképezed a lehetőségeidet, és bejárod azt az 5x5 méteres cellát, ami a te számodra az életedhez adva van, és akkor abban fogsz élni, és nem is gondolsz többre, és nem is hiszel abban, hogy ez tovább terjed. De ha egyszer kinyílik a cellának az ajtaja, és te kisétálhatsz egy hétre, és utána visszazárnak oda, abba beledög lesz. Hát de ebben az a rettenetes, hogy az ember belefásul a rosszba. Tehát ahogy ők is vajkaik és belefásultak abba, hogy igen, nekünk a gyerekkel itthon kell maradni, és a végén nem az elején még, amikor elmegy pacsirta, ők sem tudtak mit kezdeni magukkal, tehát kimondták, hogy ja, Istenem, elmegy a mi kicsi lányunk, mi lesz velünk, ó, mit csináljunk, és szépen lassan bontja ki a film azt, hogy ők hogyan lépnek ki ebből a kvázi kalitkából, idézőjeles kalitkából. És az a rengeteg szerencsétlen öncsalás, amit ott magyaráznak egymásnak, meg ugye győzködik egymásnak a környezetüket a házias lányokról. Igen, nem a szépség számít, majd egyszer rájössz, fiam. És nem, aztán a végén nem. Csak kimondja, hogy csúnya a mi lány. Igen, és nem a házias, a nyilvános házias lányok, ugye? Nagyon vicces. A kupiban. Igen. Ami egyébként kikéri magának a kedves hallgató, miszerint kaszinó és nem kocsma, és ez fontos különbség. És nem kaszinó, hanem kaszinó. És kaszinó, de valójában kuplerája, mint az nyilvánvalóan nem, kiderül. Hát a kaszinó az még nem a kupleráj volt, a kaszinóból mentek át a kuplerájba. Tényleg az egy igen, másik helyszín az volt? Egy másik helyszín volt. Közben váltotta. Van, aki rendesen meg is nézi ezeket a filmeket. Legyetek ti is ilyenek, vegyetek Zsófiról példát. Édes jó szüleim, szerencsésen megérkeztem. Béla bácsi kocsival várt az állomáson. Szegény Béla bácsi nagyon megváltozott. A haja deres, nem is tudtam eleinte megszokni. Néztem és mosolyogtam. Ő is nézett és mosolygott. Megöregedtem? Kérdezte. Nem, mondtam, dehogy. Erre az Etelka néni kacagni kezdett. Most nagy társaság van itt. Vendégek érkeztek Budapestről. Valami turzó lányok. Meglehetősen zajosak. Megkértek, hadd vihessék be 4 nagy bőröngyüket a vendégszobába. Kérésüket szívesen teljesítettem. Mivel pedig én jobban szeretek egyedül lenni, magam indítványoztam, hogy csak maradjanak ott, majd én átköltözöm. Azóta egy meghitt szobácskában lakom. Én nem tudnék ezekkel a lányokkal rokon szenvezni. Zelma, a nagyobbik lány olyan szecessziós. Cigarettázik és nem hord fűzőt. Engem kinevet, mert mindig nagy csokor mezei virágot hozok haza. Béla bácsiék ispánja megmutatta, hol lehet a legtöbb virágot találni. Egyébként egy kis rajongóm is akadt. Az imént említett ispán legkisebbik gyermeke. Ez az özvegyember egyedül neveli apróságait. Sajnos rosszul, mert olyan vadócok ezek a kicsinyek. A legkisebbik még kellemetlen pillanatot is okozott. Az első napokban ugyanis úgy látszott, hogy nagyon szeret engem, és egyszer az egész társaság előtt anyukának szólított. Nagyon nevetett mindenki. Én elpirultam természetesen. Ki ez a néni? Anyuka. Anyuka, gyere ide, kis pillangom, gyere ide hozzá, üdj az ölembe. Hát azt mondtad, hogy anyuka, én vagyok a anyuka. Édes kis csillag, adja nekem fizikát, anyukát. Jó van, kis pillangom. Mit adjak neked? Neked adjam ezt a láncot. Nézd csak meg, milyen gyönyörű lány. Neked adom, jó? Édes kis csillag, hát azt mondtad, hogy anyuka. Ennyi. Ez nem a mi anyukánk, a mi anyukánk szemból. Ne! Ingerelmet, bocsásson meg, kisasszony, de ne bolondíts el a gyereket. Gyere, kislány! Aztán valahogy elmaradtak ezek a vadóc kis parasz gyerekek. Biztosan bántotta őket a nevetés. Most egész napon át nem csinálok semmit, mégis holt fáradt vagyok estére. Nagyon egyedül vagyok. Ez de rohadt nyomasztó ez a levél. És aztán vesztettünk néhány hallgatót közben. Amikor a szerencsétlen szülők már elmennének egyszer színházba 10 évente, és megkapja ezt a levelet a szerencsétlen Vajkai, és elolvassa, és akkor már az már abból már nem lesz jó kedve aznap estére, az biztos. Hogy ez a sztori ez nekem arról szól, hogy vajon ki a te életed? Hogy a te életed a tiéde? És a te életed az csak akkor lehet a tiéd, ha nem szeretsz. Nem, ha szeretsz valakit, akkor már nem a tiéd a te életed. Hát vagy erről valakitől, vagy valakiért felelősséget válasz. De valaki a másnak a sorsa már a te sorsodat is megbékjózhatja. Igen, de a gyerekedért nyilván felelősséget kell vállalnod. Nyilván otthon kell maradnod vele egy ideig. Most, ha ilyen gyerekem lenne, lehet, hogy előbb felakasztanám magam, de tényleg rettenetes. Tehát ez az a levél, amit én mondjuk a második sor után nem olvasnék tovább, mert köszönöm szépen, hogyha valaki ilyen szinten tud írni, vagy ennyire izgalmas, vagy ennyire érdekes, akkor hagyjanak engem békén. Nem az a baj, hogy nem izgalmas, hanem ezzel a levéllel az a baj, hogy igaz, és ami a tartalma az, ami borzalmas. Nagyon-nagyon-nagyon hülyen írja le azt, hogy mi történik vele, és hogyan éli ő meg azt a vidéki utat. Hú, de rohadt nyomasztó ez a sztori. Kaptunk SMS-eket. Azt írja például a kedves SMS író. Szia Robi, nem szeretem, ha nő a vendéged, mert akkor úriemberként próbálsz viselkedni, nem treselhetsz izomból. Fontos, hogy próbálsz. Valószínűleg nem hallgatott néhány adást, amikor én itt voltam, kaptam én már itt hideget, meleget. Fogsz is. Mi az, hogy próbálsz? Tehát, hogy ez szerint nem tudok, tehát ez szerint nem jön össze a dolog, de legalább próbálok, hát, de az se kéne. Tehát, hogy, add föl, vagy lehetnék úriember, vagy pedig hagyhatnám az egészet Robi, a francba. Robi, te úgy szeret senkit, úgyhogy a te életed a tiéd, legyél csak pofátlan. Az én életem, az enyém. Én nem szeretek senkit a Pacsirta című filmen kívül, ami 93 percen keresztül nyomaszt le titeket, de olyan ordinári módon, hogy azt elképzelni nem tudjátok, és akkor ott van a nagy jelenet a végén, amikor kimondatnak mindazok a dolgok, mert az ilyen drámáknak sokszor sajátja, tudom én, például a Nem félünk a farkastól című darabban, de nagyon-nagyon sok alkalommal, én a macska a forró bádok tetőmben, de még nagyon-nagyon sokszor, ahol egyszerűen le kell, hogy igyák magukat a hősök a filmben, vagy a sztoriban ahhoz, hogy a végén kimondassanak mindazok a dolgok, amik ott lógtak addig is a levegőben. A mostani filmekben már inkább belövik magukat, vagy valami hasonló, hogy tehát a gátak felszabaduljanak, hogy ne az legyen, hogy meg kell felelni a külvilágnak, meg mindenkinek, hanem az legyen, hogy kimondom, ami az igaz. Ez se sikerült. Szegényke. Csak őt sajnál. Milyen árva. Én már 10 éve tudom, hogy így lesz. Anya, mi nem szeretjük őt. Kik? Mi, és ha se bánnánk, akár ebben a pillanatban meghal. Hogy mondhatsz ilyet? Isten ellen védkezel! Te, édes jó apuska, hogy mi őt nem szeretjük! Hát emlékezz csak, mikor az a baleset történt, mikor leesett a padlás feljárónál. Hát te magad csürgönyöztél a tanárért. Éjfélkor rohantál el itthonról, mint egy őrült. És hogy örültél neki, mikor a tanár azt mondta, hogy már nincs is rá szükség? Mi őt nagyon szeretjük, és ő is... Nem igaz! Nem igaz! Mi csak hazudoztunk egymásnak, magunknak. Mi nem is szerethetjük őt, hiszen tönkretette az életünket. Miért? Mert nem ment férjhez? Azt hiszed, a mai házasság mennyország. Szilkó Tibiri esetét ismered. Hernádi Jankát veri a férje. Ezt akarod? Többet kellene járni emberek közé, társaságba. Miattad nem jár sehova, mert úgy érzi, szégyeled őt. És ott kint az emberek között doba, környei, részeges szunyog, miért talán velük jobb, vagy nekik jobb? Én sem vagyok külön, mint ők, és ők sem boldogabbak, mint én. A lelkük befele kunkorodik. Ma valaki azt mondta nekem, hogy mi tiszta emberek vagyunk. Nem igaz? Én aljas utolsó gazember vagyok. És ő csúnya! Csúnya! Ilyen csúnya! A bűntudat drámája ez, a féltésé, a megbékjózó szereteté. Azt írja Ditta nekünk, nem csak a szülők tragédiája ez, hanem a lányé is. Igen, és ez a nagyon kafkai az egészben. Olyasmi, mint az elefántember, ahol az iszonyat annyira megfoghatatlan, annyira irracionális, a csúnyaság az az, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert nem megfogalmazható, mert nem kifejezhető, hanem valami zsigeri, nagyon állati. Igen, de az elefántemberben ott tudtál azonosulni magával az elefántemberrel. Én nem tudtam Pacsirtával azonosulni, tehát hogy én itt nem sajnáltam a Pacsirtát. Én sajnáltam. Csak a Páger Antalék által alakított vajkai házaspárt sajnáltam, de őket mélységesen. De miért nem tudtad te a Pacsirtát sajnálni? Egyszerűen nem tudtam vele azonosulni. Tehát olyan szinten távol áll tőlem az... Nem csak az, hogy csúnya, mert de nyilván azért, mert valaki a szerencsétlenségéből és a számkivetettségéből próbál... Én az ilyen lányok... Figyelj, ezek azok a lányok, akiket szarrá szivattunk a suliban. Tehát, hogy így megőrültem tőlük. Várjá, nem azért, mert csúnya. Várjál. De azért, csak nem direktben azért. Azért, mert ilyen szerencsétlen, komplexusos, gátlásos lények, ami abból fakad, hogy csúnya. De akkor ezért könnyű áldozatok. Ezért nevetik ki őket. Hogy kihozni, érted? De nem úgy, hogy egy iszonyatosan utálatosan unalmas valakivé válik. Te is egy ilyen szecessziós lány vagy, aki nem hordasz fűzőt, vagyis most hordasz éppen, de az más kérdés. Máshol. Máshol. Sziasztok! Tudtátok, hogy Kosztolányi saját húga történetét írta meg? Komoly konfliktus kerekedett, amikor a családtagok magukra ismertek a regényben. Igen, ez egy olyan adás, ahol 4 valóban megtörtént esetet földolgozó filmről beszélünk, tehát mind a 4 film valós történetet dolgoz fel. Ebben is közösek azok a borzasztó, nyomasztó drámák, amelyekkel ma foglalkozunk, és a következtetés az nem más, mint hogy Isten a legjobb drámaíró, és hogy olyan nyomasztó sztorikat, amiket Isten ír, olyanokat ti el se tudtok képzelni, illetve ki tudtok kölcsönözni. Ez a célja a mai adásnak. Hát én szerintem a Pacsirta című film az legalábbis egy 8-as. 9. Ez a Rádió Káfén, a hét mesterlövésze. 0629986986 az SMS számunk. Kosz Zsófi és Puzsér Róbert van a mikrofonok mögött a mai adásban. Amikor olyan filmekről beszélünk, amelyek nagyon-nagyon nyomasztó drámák, és amelyek megtörtént eseményeken alapulnak, ilyen film volt például a Pacsirta, amelyről az első fél órában beszéltünk. Szerintem, Zsófi, te azért nem tudsz együtt érezni ezzel a szerencsétlen lányjal, mert ez a lány élethatóságokban él. És ha valaki csúnya, az nem tud annak a tudatában élni, hogy igen, én csúnya vagyok, a kudarcaim ennek köszönhetőek, ezért soha az életben egyetlen férfi nem fog engem nemhogy lefektetni, vagy nemhogy elvenni feleségül, de le se fektetni. Soha de mindenkinek az életben. Vannak így élethazugságai, nem csak nem az így kell ez, de nem így kell ezeket kezelni. Tehát, hogyha így kezeled, akkor valóban soha nem fogsz kitörni belőle. De ha tízes években élnél a Sárszegen és csúnya lennél, soha te is így kezelnéd. Soha nem éltem a 10-es években Sárszegen, tehát nem tudom megítélni, hogy szegény Pacsirtának mennyire volt nagyon rossz, de nyilván nagyon rossz volt neki. De nyilván én lennék a szecessziós lány, aki... Talán némi empátia hiányosságból fakad ez a szecessziós lányokra jellemző egyébként. Ha többször hordanátok fűzőt, akkor talán kialakulna bennetek ez a képesség is. 0629986986 az SMS számunk. Arra kérünk titeket, hogyha van észrevételetek a mai adással kapcsolatban, akkor írjátok meg nekünk, legyetek szívesek. Nagyon sok SMS-t kaptunk, de itt van például Zsófi Bridget Jones-szal se tudott azonosulni, írja nekünk Judit. Ne haragudjatok, de tényleg. De igen, vele nem. De viszont igen. A Robinak sikerült. Nekem már Bridget Jones-szal is sikerült azonosulni. Na. A Pacsirta című filmet azt tényleg mindenképpen nézzétek meg, ha nem a Kosztolányi Dezsőnek a kedvéért, akkor a Páger Antaléért, és hogyha nem az övékért, akkor Tolnai Kláriért, vagy Latinovic Zoltánért, Törőcsik Mariért, Besenyei Ferencért, Darvas Ivánért. Hát meg ugye akihez elviszik, a Sós Imre, aki azért a legnagyobb magyar színész volt abban a korban a Körhintájának köszönhetően. Igen, neki is van egy, konkrétan egy mondata. Igen, de ebben, példa, ebben a filmben például Törőcsik Mari és Sós Imre, a Körhinta két főszereplője is szerepelt. Itt aztán sőt, tényleg... Bara Margit is ott van, tehát tényleg a teljes palettát megnézhetitek ebben a filmben. Igen. Na, a következő film, amiről beszélni fogunk, az egy szintén borzasztóan nyomasztó filmdráma, az egy másik mestermunka. Én őszintén megmondom, a négy film közül ez volt a legnyomasztóbb számomra. Hát nem csoda. Ezzel tudtam azonosulni. Népszerűek és közismertek a Monte Cristo sztorik. Nagyon sok Monte Cristo sztorit filmesítettek meg, többek közt a Monte Cristo grófját. Ezek közül a legnépszerűbb azt gondolom, hogy a Remény rabjai, és mint film is egy nagyon jó darabról van szó. Na most, hogyha a Sötét Pólusnak a Monte Cristo sztoriait vizsgáljuk, tehát azt lehet mondani, hogy a legnyomasztóbb börtöndrámát keressük, akkor azt gondolom, hogy az Éjféli Express című Ellen Parker filmnél durvábbat, sötétebbet, elborultabbat, rettenetesebbet, azt keveset találtok. És nem elsősorban azért, mert megtörténnek benne a rettenetes dolgok, holott megtörténnek benne a rettenetes dolgok, hanem elsősorban azért, mert az egész filmnek az atmoszférája az olyan mértékű reménytelenséget sugároz, olyan kilátástalanságot, olyan sötét elborultságot, olyan ember alattiságot, ami abból a török börtönből árad, ahol a film zajlik, hogy az tényleg letaglózó erejű. A sztori arról szól, hogy Billy Hayst, aki Törökországból 1970-ben megpróbált áthozni 2 kg hasist, ezt elkapják a török hatóságok, és lesittelik. Első fokon a csávó az kap valami 4,5 évet. De várjál, először nagyon nagy hiszti van a körül, hogy egy ilyenért Törökországban abban az időben életfogytiglant lehet kapni, hogyha birtoklás. Vagy hogyha, nem, hogyha csempészet. Hogyha csempészet. De ha csak birtoklás, akkor csak valami 4,5 éve. És valami iszonyat összegért felbérelnek egy ügyvédet, aki elintézi, hogy csak 4 év legyen, idézőjelben, igen, csak, igen. Ugye ez csak egy aztán, török börtön esetében. Igen, csak aztán fellebbeznek, és másodfokon pedig csempészetet vernek rá a hősünkre, és ezért 30 évet kap egy olyan török börtönben, amit ti nem tudtok onnan a éter másik végéről elképzelni jelenleg. Azért kell megnéznetek ezt. Egy valós történet, valóban 1970-ben, valóban Billy Hayst, valóban elfogták, egy hülye hippi gyerekről beszélünk. Tehát ebben az a gondol, hogy valaki miért próbál meg ilyet, tehát hogy az elején annyit látunk. Mert nincs tisztában azzal, hogy milyen következményei vannak, semmi a hippi mozgalomnak a közegében. Ez a, de jó, de ez nem volt... De ez egyébként nagyon szép, hogy az elején ott olvas egy újságot, és éppen aznap repült volna vissza Isztambulból Amerikába. És akkor hagyd meg Janis Joplin, igen, és az Tehát vannak itt áthallások. Ez egy hülye hippi gyerek, és nem ópiumot hozott át, vagy nem tudom én, nem morfint hozott, hanem mit hozott? Na jó, hasis. De az első negyed órában azt látjuk, hogy ömlik róla a víz, és úgy viselkedik, hogy én is elkapnám, pedig nem vagyok egy specialista, és nem speciális eszközökkel kapják el, hanem egyszerűen mindenkit átkutatnak. Ami keretbe foglalja a filmet, az a csávónak a szívdobogása, ami a filmnek az elején, és a filmnek a legvégén is visszatér, az annyira erős, az olyan belső nézetbe hoz minket. Olyan mértékű azonosulást tesz lehetővé, hogy a hangszórókból dobog a szíve a hősnek, és a te szívdobogásod rááll annak a ritmusára gyakorlatilag. Ilyen mértékű azonosulásra én nem tudom, hogy melyik rendező volt képes az Ellen Parkeren kívül, vagy előtt, vagy azóta, hogy gyakorlatilag ráállít téged az ő izgalmi állapotára, ahogy ver a szíve, és ahogy erősödik a szívverése, az egy nagyon-nagyon erős eszköz. A Brad Davis, aki játsza a főhőst, az nem csak a kereszt nevében, hanem a külsejében is határozottan hasonlít a Brad Pittre, nagyon érdekes egyébként. Igen. Kifejezetten hasonlít. Nekem nem. Hát a nagyon erős arccsontok azok azért oda vannak téve. Az izmos test maximum, tehát még így a Brad Pittnek az ki mire figyel, ugye ez is nyilván. A filmesztelen rohangászik az egész filmet, mit néztem volna. Neked is ez esett le. Jó, bravo. Na, még érdekes, hogy a forgatókönyvet Oliver Stone írta, ami, sőt, a zenét Giorgio Moroder írta, és ugyanebben a szereposztásban vesznek részt a Sebb helyes arcú című filmnek szintén Oliver Stone írta a forgatókönyvét, és szintén Giorgio Moroder írta a zenéjét, és ráadásul a zene az Oscar-díjat is kapott. De egyébként furcsa, hogy az Ellen Parker ennyire jól megrendezte ezt a filmet. Mert... Miért furcsa neked, hogy az Ellen Parker jól megrendezte egy filmet? Figyelj, te láttad a Bugsy Malone-t? Ez volt az első, talán egy-kettővel ezelőtti filmje. Igen, na, igen, abban igen. volt a Jodie Foster, tehát ez egy bűnügyi humor, vígjáték volt. Igen. Valami katasztrófa volt, tehát hogy az a világ legrosszabb filmjei között tuti, hogy szerepelhet. Ez meg a világ legjobb filmjei között igen, szerepelhet. Igen, ezután rendez egy olyat, ami tényleg zseniális. Jó, hát és aztán ott volt a Pink Floyd, a fal, az Madárka, Evita. Angyalszív. Tehát az, igen, mondjuk a Madárka meg az Evita annyira nem, a Madárka viszont Evita, nagyon jó. Az Evita az annyira nem, igen. Viszont a Promenáda gyönyörbe az viszont megint csak nagyon jó. Na most, a filmnek a zenéje az is teli találat. A film nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból teli találat, és tehát igazából nagyon sok Oscar-díjra, meg nagyon sok Golden Globe-ra, meg minden egyébre jelölték. Golden Globe-bal nagyon megszórták, Oscar-díjat azt az Oliver Stone kapott érte. Tulajdonképpen az Oliver Stone-nak a karrierje is többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy ezzel a... Meg a filmzenéért is megkapta az Oscart. Igen, igen, igen. Hogy ezzel a filmmel indul be, ezt a filmet követően készítette el, mint 5 évvel a Sepp helyes arcúnak a forgatókönyvét, ami még ennél is átütőbb siker volt. Nagyon-nagyon kevés forgatókönyvíróról mondható el, hogy az élete első forgatókönyvért Oscar-díjat kap. Ez Oliver Stone az Éjféli Express című filmért 1978-ban. Hát az Oscar-díjas filmzene, hát egészen brilliáns, ha belegondoltok abba, hogy 32 évvel ezelőtt készült a zene, még a szintetizátor Jean-Michel Jarron és a Kraftwerken kívül jóformán senki nem is használta, Giorgio Moroder azt lehet mondani, hogy ezzel a zenével nem csak egy nagyon nagyot talált, hanem egy nagyon-nagyon nagy úttörést is hajtott végre, ez meglehetősen forradalmi kísérlet volt akkor egy ilyen filmzenét elkészíteni. Én már nem merek megszólalni, mert hogy ugye ez az a filmzene, ami engem sorról sorra kidobott a filmből, mert engem kicsit zavart, de nyilván az én fülemmel van baj. Nagyon erős. Na, ez a film, ez egy nagyon-nagyon fontos érv azoknak a kezében, akik úgy érvelnek, hogy az iszlám az nem demokratizálható. És a jogállam meg az iszlám az olyan, mint a fából vaskarika. Nem nagyon lehet, vagy nem nagyon érdemes velük vitatkozni ennek a filmnek a szellemében, vagy ennek a filmnek a megtekintése után. Tekintettel arra, hogy a jog meg az igazság az ennek a török államgépezetnek a kezében minden értelmét és jelentését teljesen elveszíti gyakorlatilag. Semmi egyéb nem zajlik, mint hogy a végtelenül korrupt török államigazgatás az... A igazságszolgáltatás az túszulejt egy embert. Pusztán azért, mert elkövetett valami vétséget, amivel így kb. Nem is volt tisztában, egy ilyen hülye hippi gyereket, aki hasist akar csempészni, és elemészti. Szó szerint, tehát itt szó nincsen arról, hogy az igazságnak bármi, vagy a jognak bármi köze lenne ahhoz, ami Billy Haynes-el történik. De ebben tudod, mi a baj? Azért ő egy másik országban van, azért neki tisztában kéne lenni a másik ország törvényeivel. Azért ő pontosan tudta, hogy bűnt követel. Nyilván nem kapott, nem egy olyan büntetést kapott, amit megérdemelt. Nem volt akkora súlya az ő bűnének, mint a büntetésnek. De egy megérdemelt büntetést kapott az elején. Mert áthágott egy bizonyos szabály, de mint csak, a rómaiak. Jó, én értem, csak, de jó, nem, csak, jó, csak, nem változtathatsz meg te egy emberként egy egész országot. De én értem, de arról beszéljünk, hogy mi a bűn. Szerintem a bűn az, hogyha ártasz valakinek azzal, amit ő tett, kinek ártott. Még csak nem is kereskedni akart azzal, hanem a magának meg a barátainak akart átvinni 2 kiló hasist, ami egy jobb baráti társaságban, főleg a hippi mozgalom közegében körülbelül 1,5 év alatt elfogy. Tehát ez nem egy olyan történet, aminek a bűncselekményhez vagy a bűnözéshez bármi köze lenne. Egy hülye hippi gyerek elkövetett egy súlyos hibát. Igen, és elővették, hogy példás statuálnak rajta. Azt a 4 évet egyébként még magában a filmben meg is láthatjátok, egészen jól túlélte. Vagy 3 évet. Hát, hogyha ami a legnagyobb mocsokság, hogy 56 nappal azelőtt, hogy lejárt volna ez a 3 év, amit ő eltöltött a börtönben, hívták, hogy szia, most újra tárgyaljuk az egész ügyet, és kapott 30, azaz 30 évet pluszba. Tehát ekkor volt az, hogy eltört a mécses, kész, vége mindennek, és egészen addig ő szerintem bízott abban, először az is gyönyörű, hogy az elején mennyire bízik abban, hogy Amerika majd megmenti. Jön apa, és ő elintézi a dolgokat, meg Amerika majd segít, meg az amerikai konzulátus. És az elején még az a csodálatos kép, amikor lefényképezik, és elkezd mosolyogni. kezében a hasissal. Ugye körülötte a török rendőrök, és ő meg mosolyog, mert ha fényképeznek, akkor mosolygok. Igen. Tehát, hogy ő az elején ezt nem fogta fel, hogy ő mit csinált, és hova került. Akkor előveszi a csizmájából, és megmutatja, hogy még mi az, amit még nem találtak meg nála, és hogy örül a fejének a szerencsétlen, nem tudja, hogy mi vár rá. Mit kaptak el? Hasis? De igen. Hol? A reptéren. Hazafelé indultam. Súlyos. Gondolod? Igen, gondolom. Ez itt nem a jó öreg Amerika. Ez Törökország. Kurva nagy pek, ártatlan az ember. Itt ugyanis senki sem lehet ártatlan. Azért ne keseredj el. Törökországban minden lehetséges. Ő arra gondol, hogy esetleg csempészettel fognak vádolni. Akkor baj. Ha csak a birtoklásával, az kevésbé. Lehet, hogy csak váltságdíjat kérnek. Persze. Ha váltságdíjat kérnek, akkor szabad vagy. Szerezhetsz magadnak habis útlevelet, vagy egyszerűen átszöksz a görög határon. Persze, álmodozz csak. Majd meglátod, hova jutsz. Ahova megsz, megolyózol, mint ő. Sok-sok török passzút fogsz még hamizni, Birike, míg újra finom hamburgert kóstolhatsz. Ugyanis megsértetted a törvényt, és elkaptak. A törvény néha rossz, főleg erre. A törvény sohasem rossz, te barom. A törvény egyszerűen van. Az ember néha kiborul. Miért van itt? Lopott egy mecsetből, elkapták. Ez nagyon súlyos bűn. Mit lopott? Két gyertyát. Gyertyát? Igen, Jimmy elég furcsa fiú, kicsit lökött. Már másfél éve volt itt, amikor először írt a szüleinek. Na és te? Hasis. A külföldiek 90%-a hasis miatt van bent. És mennyit kaptál? 12 évet. Mennyi volt nálad? 100 gram. Az a legfontosabb, hogy szerezd egy jó ügyvéd. És sok pénzt. Beszélj az angolra. Megszabad. Ő van itt a legrégebben. Mióta? 7 éve. Most képzeljed el, két gyertyát ellopsz egy mecsetből, és 15 évre beraknak egy olyan börtönbe, amit csak a mérlegnek a két serpenyőjét vessük már össze. Tehát a bűn és a bűnhődés serpenyőjét. Csak itt nincs igazság, és szerintem ez egy hazugság, amire ők hivatkoznak, hogy ők példát akarnak statuálni szerencsétlen Billy Hayes-el. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy korrupt rendszer végre túszul tudott ejteni egy embert, akit ők pénzszerzésre használnak. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a szülei, a gazdag amerikai szülők, azok majd le fogják fizetni az ügyvédet, az ügyvéd majd pénzt szed ki belőlük, hogy le tudja fizetni a bírókat, és így tovább, és így tovább. Ezért aztán akit a gazdag országokból be tudnak sittelni, az besittelik, mert aztán majd jön a pénz, majd áramlik be a pénz ebbe a végtelenül korrupt rendszerbe, és annak a különböző eresztékeid majd az leszivárog mindenkinek a kezébe, meg a zsebébe. Erről szól ez a sztori. Hát ha megnézed annak a börtönigazgatónak, vagy annak a szörnyű sötét samesznak, aki ott azt a két gyerek, hát igen, a fő börtönőrnek, azt a két gyerekét. Igen, a két kövér kisgyereket, és sétáltatja őket a börtönudvaron, és akkor megáll, befenyíti azokat a szerencsétlen sovány kisgyerekeket, akik ott a sitten sínylődnek, csapkodja a talpukat, a szerencsétlenek oda se bírnak nézni, aztán szépen elsétál velük. Az egész rendszer mennyire mocskos, mennyire undorító. Tehát, hogy ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen, még azt is kimerem jelenteni, hogy egy meglehetősen keresztény fundamentalista szellemű film. Ez egy olyan világ, aminek a szellemi fókuszában Mohamed áll, és nem Jézus. Ezt tudom mondani. Egy ilyen büntető próféta áll a szellemi fókuszában, aki megmondta, hogy mi a törvény, ez van, ötször kell imádkozni Mekka felé, ennyiszer szabad enni, nem tudom én, ilyen hosszú a böjt, ezt kell betartani, stb. És hogyha nem tartod be, akkor magadra ves. Tehát itt nincs helye a kegyelemnek. Tehát egyszerűen egy más civilizációban vagyunk. Hát az sem véletlen, hogyha belegondolsz, hogy ebben a filmben a hősnek, a főhősnek, annak nincsen gyakorlatilag kapcsolata helyi muszlimokkal. Nincsen a börtönben normális emberi kapcsolata muszlimokkal, csak nyugatiakkal van kapcsolata. Tehát a civilizációs gátak, a civilizációs árkok, azok soha nem voltak akkorák, de mint ebben a filmben. Érdemes beszélni, hogy ugye három emberrel lesz ő jóban, Max-el, Jimmy-vel és Tex-el, akik svédek és amerikaiak, azt hiszem, mind a hárman. És van ugye Rifki, aki még szintén velük van egy szobában, aki meg török. De hát az nagyon durva az ember. Ezt mondom, hogy civilizációs gátak vannak, és ne felejtsük el, hogy Törökország már ekkor is tagja volt a NATO-nak. Törökország az Egyesült Államok katonai szövetségese volt, amerikai atomrakéták irányultak a Szovjetunió felé Törökországban, amerikai, az amerikai katonáknak a jelenléte az Törökországban az egy politikai, egy stratégiai világ, státusz volt. Azért itt egy börtönben belül vagyunk, hát nem igen. tudunk ebből kinézni. Hát tehát igen. itt azért ott van a kiskirály, a főbörtönőr, itt van a Rifki, aki a legnagyobb spicli az egészben, és itt van három ember, akik ellensége. Ami fontos ebben a filmben, hogy ez nem politikai kérdés, ami itt zajlik, és nem is igazságszolgáltatási kérdés, civilizációs kérdés. Itt egyszerűen más civilizációs szabályok érvényesülnek, illetve nem érvényesülnek civilizációs szabályok. Ez a sztori arról szól, hogy az iszlámban gyakorlatilag a civilizációs normák szabadon és tetszőlegesen felfüggeszthetőek. Erről szól ez a film. Gasztró. Gyomorfájás adják. De van benne kodein. Ez a legjobb, amit itt tudok szerezni. Max? Az ügyvéd? Ja, igen. Törökországban nincs tiszta ügyvéd. Egy se. Mind korrupt. Pénzért minden hajlandók. Hozzátartozik a szakmánkhoz. Ezek egyetemen tanulják a korrupciót. A becsületességek kapják őket, vége a pályafutásuknak. Hallottam egy ügyvédről egyszer, aki kivitte egy franciát. Laros volt a neve. Az nagyban csempészett. 200 kilót. Mindenkit megkent, akit kellett. Váltságdíj. Eltűnt. Hogy hívják? Kit? Az ügyvédet. Az ügyvédet? Aki kivitte a franciát. Ja. Jessil. Jessilnek hívják. De ezen kívül semmit sem tudok róla. Jessil. Ajánlom, próbálj meg kijutni innen. Akármilyen áron. Igen, de hogy? Kapd el az éjféli expresszt. Az micsoda? Nem vonat. Így hívják a börtönben. A szökést. De ez a vonat itt nem áll meg. Nincsen civilizáltabb a szó nyugati értelmében. Iszlámország, mint Törökország. Törökországban egy nagyon-nagyon kemény modernizációs programot hajtottak végre, ugye a Kemal Atatürknek a vezérletével keresztül nyomadtak egy nagyon kemény nyugatos politikai reform programot. És ennek a nyomán jött létre egy ilyen rendszer, amit itt látunk. Ez a film arról szól, hogy az iszlám nem modernizálható. Ez tényleg ez erről szól. Van, nekem egy bajom van, hogy érted, te a nyugati szemeddel, és ő, aki oda került a nyugati szemével, Billy Hayes, azt gondolta, hogy ő ott ezt megteheti. Pedig nem teheti meg. Tehát, hogy te ha valahova oda mész, akkor ott tisztelned kell az éppen ott aktuális törvényeket. Igen, ha lennének törvények. De ott ezek a törvények, ezt ki is mondják a filmben, hogy amelyik kutya nagyobbat tud, az de ez nem az törvény, király. Ez a dzsungel. Miért mondod? De a dzsungelnek is vannak törvényei. Nem, azok nem törvények. A törvény az egy civilizációs alap. Te bemész az oroszlánok közé, és megmagyarázod nekik, hogy nem szabad megölni azt a kisgyereket, az oroszlán. Tehát amikor az új oroszlán jön, az megöli az előző gyereket. De ez nagyon érdekes, hogy úgy beszélsz a muszlimokról, mint az állat. Na erről szól ez a film, tehát te érted ezt a filmet, valójában erről van nem, szó. Nem, nekem az állatokkal sincs semmi bajom, és a muszlimokkal sincs semmi bajom, nem megyek oda, és nem fogok majd hasist csempészni a repülőn. Jó, tény, hogy ez a srác elkövetett egy súlyos hibát. Nem gondolom, hogy bűnt. Azt gondolom, hogy hibát, igen, megsértette a törvényt. Itt arról, igen, arról de nem mossuk hogy... már őt tisztára, tehát ő de nem mossuk tisztára. Akárhány év az neki kellett, oké. Okay. Van ez a hülye gyerek, és ezzel meg szemben meg van egy komplett civilizáció normák nélkül, kötelező érvényű szabályok nélkül. Arról beszélünk, hogy az, most melyikről érdemes inkább beszélni, melyik a nagyobb válság, vagy melyik a nagyobb probléma. Nem, itt az alapvető gond az, hogy... Mecsetből lop izét, mi ez, gyertyatartó, tehát az is... Gyertyát, nekik... nem gyertyatartót, gyertyát, nem gyertyát, két gyertyát lopott el, nem gyertyatartót. De hát ezért lehet, hogy levágják a kezét más civilizációkban. Maradjunk abban, hogy ez a történet, ez arról szól, hogy egy civilizáció az alapvetően nélkülözi a felvilágosodásnak a normáit, öt évre valakit, vagy mennyire, 4,5 évre valakit lecsuknak, ebből 1 évet elvesznek jó magaviseletért, 3,5 év után már csak 53 napja van, hogy kiengedjék, és 53 nappal azelőtt, hogy letelne a büntetése, elítélik 30 évre. Hol fordulhat ilyen elő? Milyen körülmények között nagyon fordulhat jó ilyen film, elő? Nagyon jó film, nézzétek meg. Az Éjféli Express kötelező érvényű film. És pont a lényegéről nem beszéltünk, ami ezután jön, úgyhogy nézzétek meg. Ha jól viselkedsz, Billy, akkor lemegy belőle legalább 1 év. És egyébként is fellebbezünk. És Daniels, meg ez a Jessil mindent elkövet, érted? Megpróbálnak átvitetni egy amerikai börtönbe. És Daniels azt mondta, hogy szerinte hamarosan politikai amnestia is lesz. Ez van. Szóval, Billy, tudom, hogy most nehéz elhinni, de kiviszünk innen, az biztos, ígérem. Szeretném, ha nem követnél le semmi ostobaságot. A súlyosbítan az ítéletedet. Tehát akkor, fiam, beteszek $500 a bankba. Ha bármire szükséged van, írj. Ennivaló, cukorka, aztán levélpapír, könyvek, cigaretta, szappan, okke. 30 éve dolgozom a rohadt államapparátusban, és most itt kell látnom a saját fiamat. Isten! Billy, ha bejöhetnék helyetted, bejönnék. Hidd el. Bocsáss meg. Rettenetesen nyomasztó ez a jelenet az apjával. Szerencsétlen Billy Hayes egy olyan világba kerül, ahol az őrületi létjogot nyert, és aki nem őrült, az számít őrültnek gyakorlatilag. Van egy oszlop, amit mindig ugyanabból az irányból kell megkerülni, és így körbe-körbe járnak körbe az oszlop körül, és természetesen mindig jobbról kell kerülni, aki balról kerül, az komcsi. És a szerencsétlen meg elkezd balról kerülni pusztán azért, hogy megőrizze az épeszét, hogy az őrület malmaiból megpróbáljon kiutat találni. Tulajdonképpen a nője az, akinek a révén már-már elemészteni őt. De ez volt ez az a pont, ahol ő szerintem megtört. Tehát, hogy ő úgy gondolta, hogy jó, innen nincs kiút, ő itt marad 30 évet, és akkor megjelenik Susan, az ő barátnője, aki addig nem látogatta őt. És ő mondja azt, hogy gyere ki, Billy, várunk rád, szeretünk, akarjuk, hogy kigyere, és átad neki egy fényképalbumot, amiben van valami, aminek segítségével ő ki tud jutni a börtönből. Mr. Franklin a jó barát. Mr. Franklin a jó barát. Emlékezhetsz rá a bankból. Igen. Igen. És tehát ez az abszolút, tehát ez a kulcspontja nekem a filmnek, hogy megint ugye a nőiesség az, ami kihúz, tehát ez a Fausti elmélet, hogy igen, az örök nőiesség az, ami megment bennünket, bár néha azt hiszitek ti fiúk, hogy nagyok vagytok és erősek, de azért a lényeg mindig az, hogy mi jövünk és megmentünk titeket, akár a Faustban, akár itt, mert itt viszont tényleg Billy Hayes azt mondta volna, hogy köszönöm, ennyi elég volt, és én megyek a kis kerengőben, akkor igaz, hogy balra, mert némiképp megőrzöm az amerikai öntudatomat, de nem, itt maradok. Nem, ő, akkor ő jobbra ment volna, akkor fordult meg az irány, amikor miután a barátnőjével találkozott. Ja, akkor volt. Ja, hát akkor én be is kevertem. Akkor tehát, hogy igen, balra. Akkor igen. Volt az, hogy van erőm, kijövök, igen. Van miért kijönnöm. Kaptunk SMS-eket. Sziasztok! Ezeket a törvényeket a papok alkották, és ők hajtották végre Isten nevében. Ugyanúgy uszítanak terrorista gaztettekre, írja öreg Bicsu Hans nekünk. Robi, iszlám egyenlő civilizálatlanság? Biztos ez? Nem arról van szó, hogy egészen más életszemlélet áll a háttérben? Kérdezi Tamás. Én nem megyek el idáig, hogy azt mondjam, hogy az iszlám egyenlő civilizálatlanság. Én az Éjféli Express című filmről beszélek. Amelyben az iszlám. Ez a film az iszlámmal kapcsolatban nem hagy bennünk illúziókat, maradjunk ennyiben. Aztán itt van a következő SMS író, aki azt írja, nem csak az iszlám... Isten, mi van? Robi olvas. Lássuk csak. Azért nem csak az iszlámban fordulnak elő ilyesmik, legalábbis egyéb börtönökben, meg egyéb helyeken, meg egyéb Igen, itt van. Nem csak az iszlám a korrupt rendszer, bármelyik országban vannak olyan épületek, ahol nincsenek civilizációs normák, nincs kegyelem, nincs Krisztus. Lásd, román nevelőintézetek, magyar diliházak, osztrák pincék, ír zárdák, amerikai rancsok. A civilizációs szakadékok nem állam és nyelvi határoknál húzódnak. Lásd, Milgram kísérlet, írja nekünk G. G, én értem. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan börtön, rengeteg olyan sötét, pokoli hely van a világban, civilizációs határoktól függetlenül, ahova nem kerülnénk be szívesen, ahol nincs jelen Krisztus, és nincs jelen a kegyelem szelleme. De itt nem csak a török börtönviszonyokról beszélünk, hanem az igazságszolgáltatásról beszélünk. Itt arról beszélünk, hogy akármit megcsinálhatnak veled. Itt nem arról van szó, hogy a börtönben mit csinálhatnak meg veled, hanem hogy a börtönön kívül téged mennyi időre rakhatnak be, és utána minden következmény nélkül, amikor letelik a büntetésed, rád raknak még 30 évet. Pusztán csak azért, mert jól tejelsz, mert jó pénzeket lehet lehúzni rólad, pusztán azért, mert a hozzátartozóid Amerikában reménykednek abban, Robi, hogy valamikor biztos, hogy erről engedne. Van szó. Itt azért ez a film sem mondja ki teljesen, ez a példastatuálásról szól. Nem, szerintem ez hazugság. Hogy ne csináljanak ilyeneket. Én azt gondolom, azok, hogy ez hazugság. Nem, itt arról van szó, hogy ez egy mélyen korrupt rendszer. És egy korrupt rendszer. Hazugság, ez a hazugság, a maga az ideológiája is hazugság, hogy ők itt példát akarnak statuálni. Már magát a példát is képmutatásból statuálják. Hát a börtönben is, a legegyszerűbben tudsz hasishoz jutni. Ott hasishoznak bent a börtönben. Tehát, hogy hagyjuk már, hogy ez a történet a hasisról szól, ez maximum Törökország képmutatásáról szól, hogy ő fennen hirdeti magáról és demonstrálja, hogy ő igenis küzd a kábítószerek ellen. Mondj nekem egy olyan országot, amelyik nem képmutató ilyen szempontból. Kevésbé és sokkal inkább képmutató országokról beszélhetünk. És azt hiszem, hogy ebben a tekintetben Törökország az... Hát itt a mértéke a dolognak, meg a következményei dolgoknak. Figyelj, minden állam képmutató, de a törvények arra valók, hogy a korrupciónak, a képmutatásnak, a zsarnokságnak gátat vessenek, hogy a határokat meghatározzák. Itt nincsenek határok, ez egy olyan világról szól, ahol... idealista vagy, te hol élsz te? Tehát gondolod, hogy ez valaha megvalósul? Hogy nem lesz korrupció bárhol? Aha. Én szeretném hinni, hogy ilyesmi előhát. Figyelj, én azt gondolom, és a világbéke, hogy de nem az a lényeg, hogy el tudjuk ezt képzelni, hanem úgy nem válunk cinikus állatokká, Zsófi, hogy vannak eszméink, vannak elképzeléseink a világról, és azokhoz tartjuk magunkat. Ideákhoz tartjuk magunkat. Nem pedig egy büdös, ocsmány, mocskos, korrupt rendszerhez tartjuk magunkat, nem? Igen, de ezen fölháborodhatsz, de ez ki? Így van. Itt ez a kérdés. Te most Törökországban nem fogsz elmenni és rendet rakni. És ez a film sem rakott rendet. És igenis azért van egy-két olyan török személy ebben a filmben, akikben érzed az emberséget. Tehát, hogy nem mondhatod ennyire egyetemesen azt, hogy aki Törökországban ott... Bocsássál meg. A bíró is azt mondja, nem a fő-fő bíró, hanem a másik, hogy ne haragudjon, én értem magát, de megkötik a kezemet. A törvények. Igen. A törvények megkötik a kezét, de ugyanazoknak a törvényeknek a... Nem a törvények, hanem. Tehát egy korrupt rendszert szolgál ki, és még hivatkozik is rá. Hát remek, tényleg. Bravo. Na, hányast adnál erre a filmre? 8. Én is egy 8-ast. Igen. Nézzétek meg az Éjféli Express című nagyon tanulságos filmet 1978-ból. Rohadt nyomasztó, tehát ilyen nyomasztó börtöndrámát, hát Isten tudja, hogy láttatok-e már. Csak van a pillangó... két olyan jelenet, amiben belehalok. De csak a Pillangó című filmhez lehet hasonlítani. Na, a következő film, amiről beszélni fogunk ebben az adásban, az egy olyan film, ami szintén nagyon nyomasztó, egy igazán nagyon személyes dráma, egy olyan srácnak a drámája, aki lány, ez a Fiúk nem sírnak című film. Nagyon jó film a Fiúk nem sírnak, egyrészt azért, mert nagyon kevés film az, amelyik az amerikai társadalomnak ezt a szegmensét ragadja meg. Tehát nagyon kevés film szól erről a lumpenproli világról Amerikában, mert Amerikával kapcsolatban él bennünk egy ilyen álomkép, hogy az Amerika sikereseknek, a gazdagoknak, meg a nagyvárosi amerikaiaknak, vagy pedig a rencsek büszke népének az Amerikája. A kertváros és nem, azért az is erősen. Ez, igen, de ez nem a kertváros. Nem, ez nem az. Ez sem nem a kertváros, sem nem a Wall Street, sem nem a Santa Monica, vagy nem tudom. Tehát ez mi? Ez az amerikai ipartelepeknek a kültelki lakókocsikban lakó teljesen deklasszált tömegeiről szól ez a sztori. Olyanokról, akikről nagyon-nagyon kevés amerikai film szól. Tényleg nagyon kevés. A Kalifornia a halál nem utazik egyedül című film szól még ezekről az fajta emberekről, mint akikről a Boys Don't Cry. ez azért is egy nagyon-nagyon jó film. Na, elsőrendűen miért jó film? A Hilary Swanknek az alakítása miatt, igen. Tina Brandonnak az alakítása. Most ez Tina vagy Brandon, ezt most nehéz eldönteni, a film erről szól. Ez a Hilary Swank 25 évesen kapott ezért a filmért, azonnal Golden Globe-díjat és Oscar-díjat, ezúttal nem tudunk vitatkozni a díjnokokkal. Megérdemelt, bár az Oscar-díj az már egy olyan, amire azt mondjuk, hogy akkor megérdemelt az Oscar-díj, ha valaki nagyon nem érdemli meg amúgy. Tehát, hogy ez milyen rossz film Oscar-díjat kap, akkor azt mondjuk, hogy az hát megérdemelt, értjük. Igen. Értjük, a rossz ízlésű emberek ismét helyesen döntöttek a maguk rossz ízlése nyomán. Ez esetben nem. Ez esetben hibáztak az Oscar-díjnokai. Nézed az Oscar Gellert? Tévedésből egy jó alakításra adtak Oscar díjat. A Hilary Swank, soha senkit nem láttunk még, és ezt kimerem jelenteni, aki ellenkező neműt ilyen hitelesen játszott volna. Nem tudom, hogy egy kis személyes élménybeszámoló. Amikor én először láttam a Batman logót, akkor én azt hittem, éppen kint voltam Londonban, és akkor volt a nagy Batman mánia, a Tim Burtonnek az első Batman epizód, azt futott, a Jack Nicholsonnal, meg a Michael Keatonnal, és mindenhol kint volt a Batman logó. És én nem értettem, hogy a Batman logó miért mit jelentenek azok a fekete fogak, sárga alapon fekete fogak, és ilyen gömbölyű fogak ráadásul, azokkal harap a denevér, vagy mi? És valami fél éven keresztül nem értettem a fogakat, és addig, amíg valakinek szóba nem hoztam, hogy ezek a fogak, ez miért Batman? Mert szégyeltem is, hogy nem értem, hogy miért a fogak, azok miért Batman, és mondtam, hogy milyen fogak, a denevért nézzed? És így mondom, hogy miről beszélsz? Ja. És akkor láttam meg, hogy baszki, hát a fekete az a háttér, és a denevér van elő. Ja, a dene! És akkor megláttam a denevért, az életem legnagyobb élménye volt. Na, így vagyok ebben a filmben a Hilary Swanknek az alakításával. Tehát és azóta úgy vagyok a Batman logóval, hogy ha akarom a fogakat, látom, ha akarom a denevért. Azóta ez egy nagy élmény nekem. Gratulálunk. Igen, a Marius Cornelis Eschernek is vannak olyan képei, nagyon népszerű, hát annyira sajnos nem eléggé népszerű holland grafikusról beszélünk, ahol tudsz azzal játszani, hogy mi az előtér, mi a háttér. Na, de ez gyerekkönyvekben is van egy csomó ilyen. Ilyen ebben a filmben a Hilary Swank. Ez a 25 éves csaj, akit ha akarom, úgy nézem, hogy fiú, és itt tudsz perspektívát váltani a film nézése közben, hogy most úgy nézem, ahogyan ezek a srácok, akik ő mellette haverkodnak vele, hogy ez fiú? Egy srác. És tudom úgy nézni, és látom benne a srácot. És akkor hirtelen átváltok agyban, és mondom, hogy na, én viszont most akkor elkezdem úgy nézni, ahogyan a lakótársa nézi, aki tudja, hogy ez egy csaj, aki srácot játszik. És akkor elkezdem úgy nézni, és már látom benne a csajt. És csak rajtam múlik, hogy amikor perspektívát váltok, akkor csajt látok benne, vagy srácot látok benne, olyan ez az alakítás, mint az állat. Pusztán a Hilary Swanknek a játéka miatt látni kell ezt a filmet. És ezt az élményt, amiről most beszélek, ezt a Batman logó élményt, ezt nem szerzi meg nektek. Sem a Mrs. Doubtfire, sem az Aranyoskám, sem semmilyen film, ahol ellenkező neműt alakítanak. Ez páratlan. Tehát ez ilyen szempontból egy páratlan élmény, amit a Hilary Swank egy 25 éves kis csaj itt előad nekünk. Tényleg fantasztikus. Ezt tudod, hogy előtte játszott a karatekölyök, vagy az új karatekölyök, valami hasonlót, és abban pedig ő volt ugye a karatekölyök. Úgyhogy ott azért már fiúsodott rendesen, és gondolom, hogy ez, igen, alapján választották őt ki erre a szerepre. Talán a Clint Eastwood se véletlenül bízta rá a boxoló lánynak a szerepét. A millió dolláros bébit. Hát azért, igen, is megkapta az Oscart, úgyhogy igen, most, igen, már két Oscarral büszkélkedhet. Igen, büszkélkedhet. Én is így jártam a Batman logóval, nem vagy egyedül, írja nekem a kedves SMS író. Vagytok még néhányan. Basszus, Robi, én is így ugyanez volt a Batman logóval, ugyanez nekem is megvolt a Batman logóval. Fú, nagyon sok mindenkinek megvolt ugyanez a Batman logóval, milyen érdekes. Szóval, ha akarjátok, hogy ugyanez megtörténjen veletek Hilary Swankkel kapcsolatban is, akkor mindenképpen nézzétek meg a Fiúk nem sírnak című filmet. Léci, ne dühöng. Csak ma. Ma éjjel is eltűnök. Ugye nem fognak lecsukni? Honnan tudjam, hogy mit akarnak veled? Unom már, hogy elcseszed az életed. De hagyjál már, nem cseszem el, olyan kurva jó ott, Loni. Fall Cityben. Ott a buzeránsokat meglincselik, tudtad? Nem is voltál még ott. Nézd, ugye milyen szép. Ha neked ez kell... Meg fogom kérni a kezét. Az átoperálás előtt vagy után? És ezt közlöd vele, hogy csaj vagy? Fog be! Ez most más. Ez működik. Most biztos, hogy nem fogom elcseszni. Remélem, holnap lecsuknak. Egy olyan lányról van szó ebben a történetben, akinek a teste az, vagy egy olyan srácról, akinek lány teste van, Fogalmazunk ennél pontosabban és egyszerűbben. Egy leszbikus csajról van szó, aki nem hajlandó, szembenézni azzal, hogy leszbikus. De nem, a leszbikus lányok kikérik maguknak, ezek a lányok kikérik maguknak, hogy leszbikusnak nevezd őket, mert ők transzexuálisok. Tehát itt egy nagyon nagy kavarc van. Tehát ő nem azt mondja, hogy leszbikus, ő azt mondja, hogy férfi, és általában ezek a transzexuálisok azok, akik aztán átműtetik magukat. Igen. Egy leszbikus el van az ő testében, csak a nőkhöz vonzódik. Igen, de tehát ott is megvannak a szerepek. Tehát a leszbikusok között is vannak olyanok, akik a férfi szerepet játsszák. Itt arról van szó, hogy ő mentálisan képtelen ezt a dolgot elfogadni, ezt a dolgot feldolgozni, hogy ő egy lány. Mert ő, hát mi, jó, hát akkor fogalmazunk így, hogy ő transzexuális, egyébként funkcionálisan leszbikus, csak hát a férfi szerepet játsza. Ugye a leszbikusoknál is az van, hogy általában az egyneműek szexuális szerepei esetében arról van szó, hogy mindig valaki eljátsza a férfit, és valaki eljátsza a nőt. Ez van akár a homoszexuálisoknál, akár a leszbikusoknál. Na most azt lehet mondani, hogy éppen a homoszexuálisoknál azok, akik a nőt játsszák el, azokra szoktuk azt mondani, hogy transzexuálisok, és át akarják operáltatni magukat nővé, és a leszbikusoknál, akik pedig a férfi szerepet játsszák el, azokra mondjuk azt, hogy transzexuálisok, és át akarják magukat operáltatni férfivá. Valójában arról van szó, hogy a csaj leszbi, de a tudata küzd ellen, a tudata tiltakozik ez ellen, hogy ő leszbikus, mert ha ő leszbikus, akkor ő egy csaj. De ő nem, ő igenis egy pasi. Ő igenis egy pasi, és egy pasiva akar válni minden áron. És hát belekerül egy szörnyű hazugság spirálba, amit hát a környezete nem nagyon tolerál, és hát azért nem tolerál a környezete, mert egy szörnyű, sötét, lumpenproli világ az, amiben ő így meg akar élni, és azért akar itt megélni, mert ezek a pasik, az über pasik, ők imponálnak neki a legjobban, mert ők a legvagányabbak, ők söröznek a legtöbbet, kicsit ők a legbüdösebbek, legmosdatlanabbak, nem tehát biztos, sok tekintetben itt, pasik itt nagyon. Ez a motiváció, szerintem azért a lene, tehát az, akibe ő beleszeret a lány, aki szintén egy igazi lumpenproli, de ő az, aki igazán motiválja, tehát azért itt van egy szerelmi szál. Tulajdonképpen ő az egyetlen szövetséges ebben a sztoriban. Igen, de nem derül ki az elején, hogy ő szövetséges, mert ugye előtte is próbálja takargatni azt, hogy ő tulajdonképpen lány, tehát maga Brandon, hogy ő lány, és közben derül ki szépen lassan, miközben megszeretik egymást, hogy hát igen, itt valami baj van. Bizony baj van, nagyon nagy baj. Anya, mi a fele van itt? Mit mondtál nekik? Hívtunk bent. Nem voltál dolgozni. Mit dumál ez nekem? Nem vagy az apám. Mit bámultok így? Hagyjatok! Szörnyetegek vagytok! Takarodjatok a szobámból! Aggódunk, érted? Csak jót akarunk neked! Úgy sem mutatjátok ki följebb! Ahó, mi újság? Hello. A kis rohadék. Brandon, menj el most egy gyorsan! Ez egy bulondok háza! Nincs semmi baj. Aggódom, érted? Állj is hagyjál már! Beszélgessünk egy kicsit, jó? Miről akarsz beszélni? Van pár dolog, amit nem értek. Amikor együtt húgyoztunk, bocsássatok meg, de leráztad a farkad. Na és az a duma, hogy van egy kőköd, akit nem láthatsz. Többek közt hazudsz, amióta megjelentél köztünk. Nem. De. Ja, bevágtatod délcek paripán a buzerás kocsunk. Tény, ami tény, öreg, hogy hazug mocsok állat vagy. Végig hazudtál nekünk, így van? Nem. És tudod, mi jár ezért? De nem igaz. Memphis sem volt igaz. Na, csak baszakodunk ám veled, de komolyan! Na, nyomás, hozd neki egy sör, gyerünk! Néztük ezt az újságot írt, benne vagy, Tina. Ja, ez az a gyorshajtás, amikor együtt voltunk. Ja, de én inkább a néven csodálkoztam. Mi? Brandon. Vagy mi? Tina? Mindent elcsesztem. Hamis igazolvány, Candy's csekje, gyorshajtás. Miért nem tudok én otthon maradni? Beengednek az otthonomba, és te megfertőzöd a lányomat. Lanára egyáltalán nem gondoltál. Másra se gondoltam. Nézd, Lana. Ha leszbikus vagy, mondd meg bátran. Nem baj az. Én nem vagyok. Hagyjátok már, nem Lana a hibás, hanem én. Lana, bocsáss meg, megmagyarázom ma, mi a helyzet az, hogy... Perverz állat. Most csaj vagy nem vagy? Csaj vagy nem vagy? Ezt nagyon könnyű kideríteni. Anyád! Bunyozni akar? Csába! Húzz el innen, te szemét állat! John? Ki kéne írjalak, mert becsaptam, John! Érted? Senki nem ír ki senkit, oké? Bízol bennem, nekem megmutatja, és én elmondom, jó? Megbízol bennem? Jó lesz így. Jó. Tina Brandon szerepében Hilary Swank egy igazi safety prókölyök. Tehát, hogy ez a, az a fajta, amilyeneket a Brad Pitt játszott a korai filmjeiben, vagy a Matt Damon látjuk Leonardo néha ilyeneknek, vagy Leonardo DiCaprio a korai filmjeiben. Tehát, hogy egy ilyennek olyan simán megy el, de mondom, szóda nélkül olyan simán megy el, hogy eljátszhatná anélkül ezeknek a srácoknak a szerepét, hogy a sztoriba bármi leszbi vagy transzszexi vonalat belevigyünk. Mert elhinnénk neki, hogy ő férfi. Abszolút. Vagy hát kisfiú azért inkább. Kölyök, a kölyök. Igen, a kölyök. Igen. Szóval egy nagyon-nagyon-nagyon sötét tragédia az, ami kibontakozik a szemünk láttára. Hangsúlyozzuk közben, hogy ez egy valós történeten alapult, tehát azért ez egy nagyon-nagyon fontos momentum ebben a filmben, és szerintem éppen ezért rontották el, mint filmet, mert a Hilary Swank nagyon jól játszik, de maga a film nem igazán jó, csak nagyon jó dologról szól, és éppen ezért visz magával. De nagyon jó dologról szól, és szerintem egy abszolút hihető sztori, és egy abszolút hihető feldolgozás, és szerintem nagyon-nagyon szikár, azt a kifejezést használnám, hogyha a filmvilágba írnék, hogy egy nagyon szikár alkotásról beszélünk. Ez pedig nem igaz a szikás. Nem, nagyon az. Abszolút nem értek vele egyet. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van benne, amit nem szabad megcsinálni. Éppen, hogy gicsessé válik tőle a film. Egy valami biztos, hogy ez a film, ennek a filmnek, a Hilary Swanknek az alakítás az nagyon-nagyon sokat dob a filmen. Én azt gondolom, hogy a film a Hilary Swank nélkül egy 7-es lenne, a Hilary Swank alakítása az egy 8-asra hozza fel. Én 7-est adok, de a Hilarynek külön 10-et. És még jó páran így jártak a Batman logóval kapcsolatban, amit kaptunk újabb és újabb SMS-eket. SMS Zápor a Batman logóval. Igen, és everybody Batman logó. Igazából kiderül, hogy mindenki így látta, csak az a szerencsétlen, aki megalkotta, az nem látta úgy, és igen. Nektek van igaz. Ti vagytok a normális, mert ti vagytok többen. De mindenki gátlásos volt erről beszélni, mert micsoda hülyeség azokat a gömbölyű fogakat látni, mert kilátod már denevér szájában gömbölyű fogakat. 0629986986 az SMS számunk. Ha te is gömbölyű fogaknak láttad a Batman jelet, akkor írjál nekünk, legyél szíves, ide a Rádió Caféba a 9986986-os pannonos SMS számunkra. Na most, ez itt a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, Kocz Zsófi és Puzsér Róbert a mikrofonok mögött, és azt írja a kedves SMS író, hogy Zsófi érzéketlen. Igen, az vagyok. Mondjuk azt... A nyakam különösen. Igen, mondjuk azt sokan megjegyezték, hogy eléggé különös, hogy... De mindig ez van, ide jövök, és a végén én vállalom fel a férfi szerepet, és te vállalod fel a női szerepet. A Bridget Jonesnál is ez volt. Talán nem véletlen, hogy a Fiúk nem sírnak című filmhez téged hívtalak beszélgető társnak, mert igen. Nálad... Pedig nem vagyok leszbikus. Nálad, de senki nem mondaná meg, aki rád néz, vagy veled beszél. Kifejezetten rá kell, hogy terelődjön a szó erre, hogy te belőled kapcsolatban kiderüljön. A kedvencem az volt, amikor odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy miért elcázom magam osztrák kisfiúnak. Nálad fiúsabb csajt nem nagyon ismerek. Az kevés lányt ismersz akkor szerintem ebből a kategóriából. Igen, kevés fiút ismerek, aki olyan nőies lenne, mint te. Fogalmazunk így, igen. Köszönöm. Na, én is szeretlek, Robi. Én cicinek láttam, írja nekünk. Mármint a Batman logó. Nem téged, nyugodj meg, de minden srác felháborodna a helyedben. Én megértem, hogy te is nagyon kiakadsz ezen. Na, a következő fél órában, az utolsó fél órában az én egyik legkedvesebb filmemről fogunk beszélni. Egy igazán csodálatos filmről, szerintem az egyik legnagyobb, jelenleg egyik legnagyobb európai rendező, Alejandro Amenábar munkája. Ő rendezte ugye a Nyisd ki a szemed című filmet, amiről még ebben a műsorfolyamban nem beszéltünk, de fogunk. Amit elrontottak a vaníliaikboltal. Igen, igen. Remékelték az amerikaiak. Igen, úgyhogy ráadásul a Penelope Cruz játszotta ugyanazt a szerepet a remékben is, amit az eredetiben játszott, és mégis mennyivel jobb. Alejandro Amenábarnál nem lehet jobban feldolgozni egy filmet, kár próbálkozni vele. Főleg, ha még Tom Cruise-zal megtűzdeled, akkor garantált a bukás. Te sem vagy nagy rajongója Tom Cruise-nak. Én nagy gyűlölője vagyok, igen. Aztán... Ő rendezte például a Más világ című egészen kiváló filmet, amit már beszéltünk róla jó régen. És most megy a mozikban az Agora című filmje, a legújabb film Rachel Weisz-szel, aki ugye magyar származású. Na, és akkor itt van az a film, a Belső tenger című film, amelyről a következő fél órában beszélni fogunk, a legmegrendítőbb dráma, amit talán életemben láttam. A Belső tenger című film Ez 2004-ben készült, és rögtön Oscar-díjat kapott, mint a legjobb nem amerikai film. Továbbá a Velencei Filmfesztivál nagy díját is megkapta, az Európai Filmakadémia, az a Javier Bardemet értékelte a legjobb alakításért, és a legjobb idegen nyelvű film lett a Golden Globe-on is, tehát nagyon sok díjat besöpört. Ez egészen kiemelkedően kiváló filmről beszélünk, tehát ez az ilyen igazán brutális dráma. De lehet, hogy itt mondom azt a fiúk nem sírnakkal szemben, hogy itt nem csak az alapanyag nagyon jó, amit felhasználnak, hanem az, ahogy megvalósították, az is gyönyörű. Hát itt minden. És mindenkinek tudom ajánlani, hogy írják be a főszereplőnek, illetve akit ugye Javier Bardem játszik. Ramon San Pedrónak a nevét a videó megosztó közösségi portál, vagy nem tudom mi az eufémizmus ugye azzal kapcsolatban, amit nem mondunk ki, és ott lehet látni az eredeti felvételeket erről az emberről, és valóban tökéletesen hozza Javier Bardem az ő alakját, de olyan szinten, hogy ahogy először ránézel, nem tudod megállapítani, hogy ez most a Javier Bardem, vagy pedig az eredeti ugye a Ramon. Ramon San Pedro, ugye ez a film is, csak úgy, mint a ma tárgyalt valamennyi film, megtörtént esetet dolgoz fel. Ez a szerencsétlen ember, ez a Ramon San Pedro egészen fiatal korában, ami 20 éves korában. 25 évesen. Igen, tehát a filmben 20 évesen. A valóságban 25 évesen, és 98-ban halt meg. Kitörte a nyakát, amikor fejest ugrott a tengerbe, és nyaktól lefelé megbénult. És az ő kálváriájáról szól ez a történet. Az gyakorlatilag az eszmélésétől kezdve folyamatosan meg akarja ölni magát, csak nincsen meg hozzá az eszköze, mert hogy ha valakinek nem mozog a keze, ha valakinek nem mozog a lába, ha valaki nyaktól lefelé teljesen béna, az nem képes arra, hogy megölje magát, és másoknak van kiszolgáltatva minden tekintetben. Tehát mesterségesen életben tartják őt. Méghozzá kvázi erőszakkal, egy gyöngéd erőszakkal, egy szeretetteljes erőszakkal. Hát igen, ez azért nem életben. Az, amikor az agyat próbálják stimulálni, hanem az, hogy ő tulajdonképpen működik, csak a végtagjai nem működnek. Tetraplégia, így hívják orvosilag, vagy ez az orvosi szakszóra. Nagyon egyszerű egyébként, egyszerűen a gerinctörés a nyakadban, azaz idegpályákat elmetszi, és gyakorlatilag nincs összeköttetés, nincs idegi kapcsolat a tested és a fejed között. Így aztán egy fej vagy, és ami pedig a fejeden kívüli testeddel történik, az másokra van bízva. De ebben ez a legszörnyebb, hogy a fejed viszont ott van, teljes egészében, 100%-ban ott van, gondolkodsz, érzel, mennél, tele vagy tetvágyjal és energiával, csak éppen nem mozdulnak a végtagjaid, amikor azt mondod, hogy mozduljatok. A főhős, a Ramon San Pedro, az nem hajlandó beérni az önrendelkezésnek a morzsáival, hanem mindent vagy semmit akar, és mivel a minden elérhetetlen az ő számára, ezért meg akar halni. És az ő küzdelméről szól. Igazából ez egy eutanázia programfilm. De mindeközben meg nem egy ilyen politikai darab, egy ilyen politikai pamflet, mint amilyen például, most mondjak egy példát ide, a Larry Flint a provokátor, mondjuk, hanem ez egy kifejezetten erős magánéleti dráma, egy személyes dráma. Mégpedig arról szól, hát elsőrendűen, hogy képesek vagyunk-e kegyelmet gyakorolni annak az embernek a vonatkozásában, aki meg akar halni, öngyilkos akar lenni, de nincsen végtagja hozzá. Tehát képes vagy-e a végtagodat kölcsönadni neki, ahhoz, hogy segíts ő neki meghalni. És a film hősei hát nagyon sokáig nem hajlandóak erre, vagy nem képesek erre. Elsősorban azért nem képesek erre, mert nem képesek felnőni arra ahhoz a mértékű empátiához, ami ahhoz szükséges, hogy segítsenek Ramon San Pedrónak, hogy megölje magát. Mert Ramon számára az élet egy pokol. Az ő számára a halál lenne a mennyország. Miután, ez el is hangzik a filmben, miután életem a pokolban telt, az én számomra a halál a mennyország lenne. A halálra mi úgy gondolunk, mint egy démoni fenyegetésre, mint egy szörnyű sötét árnyékra, ami az életünkre leselkedik. Miért? Mert mi szeretünk élni. Még hogyha minden nap rengeteg bajunk, bosszúságunk, keserűségünk, szomorúságunk, frusztráltságunk van, akkor is mi a bizonyíték arra, hogy jó az életed? Hogy félsz a haláltól? Az az ember, aki óhajt meghalni, mint Ramon San Pedro, annak az élete nyilvánvalóan egy pokol. És ezt kell látni, tehát azt kell látni, hogy nem a magunk, tehát A halál az mindenkinek a számára személyes. És te, amikor más haláláról beszélsz, akkor is a saját fejedben élő halálképet vetíted rá arra az emberre. És ez az empátia hiányosság. Mert az ő halála az az ő személyes halála, és ha az ő halála az ő számára egy mennyország, egy megváltás, akkor a te saját halál elképzelésed, a rávetítése az ő személyére, az maga az empátia hiányosság. De érted, az ő családjának az értékrendjében a halál az valóban egy olyan... Ez egy gyilkosság, hogyha ők ebben segítenének. Plusz ők szeretik Remont. De bocsássál meg, ne haragudjál. Ott van a sógornője, aki folyamatosan ápolja, eteti, igen? Mosdatja, mindent csinál vele. Igen, és akkor elveszíteni a kis védencét, vagy miről beszélünk? Igen, benne van ez is, nyilván benne van ez is. De... Tudtam, hogy te ezt fogod megfogni, bocsással. De nem erről van szó. Ő szeret valakit, és azt gondolja, hogy minden módon megpróbálja az ő életét jobbá tenni. Na. Én is azonnal vágnám el a nyakamat, hogyha meg tudnám tenni, és tetraplégiás voltam. Nem ítélhetsz el valakit azért, mert nem akar megölni valakit, akit szeret. De nem öli meg, de nem öli meg. Ő csak a kezét kölcsön adja neki, hogy az megölhesse magát. Jó, és akkor ezek után sok elmebeteg szerinted, hogy mondta, én nem öltem meg senkit, én csak kölcsön adtam a kezemet, hogy ő meghalhasson. Jaj, de nem, most ne hozzunk más példákat. Itt van egy ember, aki tökéletesen az ura az értelmének. Itt van egy ember, aki 100%-osan beszámítható. Igen. És ő meg akar halni, és érthető, hogy miért akar meghalni. Az, hogy egy ilyen szituációban te önmagadra gondolsz, hogy úristen, mi lesz velem? Én gyilkossá válok, nem pedig ő rá, aki akkora bajban van, amekkora bajt te el sem tudsz képzelni, hogy milyen lehet így élni, és nem két hetet, és nem két hónapot, hanem 28 évet így élni. Képzeljed el, és nincs a környezetedben egy ember, aki megkegyelmezne neked, mert fél ettől a halál mumustól, ami az ő életében egy ilyen sötét árnyék, és nem tudja elképzelni, hogy a más számára nem az. Más számára a megváltás. Nem, ő nem a halál mumustól fél, ő az elvesztéstől fél. Ő a gyilkosság mumustól fél. Ő egy szeretett embernek az elvesztésétől fél, pláne úgy, hogy neki kéne eltenni őt lábalól. Na, ez az önző szeretet. Ez a film az elengedő szeretetről szól. Ez a film az irgalmasságról szól. Egy embernek az oldaláról szól az elengedő szeretetről. Aki végül is képes aki rá. Végül aki képes igen. Végül felnőni erre a szintre. De én ezért nem ítélem el azt a három embert, akik szeretik ezt az embert, és nem tudják megtenni azt, amit ő kér tőlük. De relatív dolog ez az értékítélet dolog. Tehát, hogy így nem ítélem el, nem tartom annyira, mint azt, aki végül képes megkegyelmezni neki. Miért akarsz meghalni? Nos, meg akarok halni, mert ilyen állapotban nem lehet méltósággal élni. Nézd csak, én megértem a más tetraplégiások. Sértőnek találják, ha azt mondtam, hogy ez nem emberhez méltó. Eszembe sincs elítélni őket. Miért is ítélkeznék azok felett, akik élni akarnak? De elvárom, hogy engem se ítéljenek el, se azt, aki majd segít meghalnom. Szerinted lesz, aki segít? Hát, ez azoktól függ, akiknek módjukban áll, hogy legyőzik-e a félelmüket. Pedig nem olyan nagy ügy, hiszen a halál mindig is velünk volt, és velünk is marad. És végül mindenkit utolér, mindenkit. A halál része az életünknek. Nem értem, miért botránkoznak meg. Ha azt mondom, hogy meg akarok halni, mintha ez járványos volna. Ha bíróság elé kerül az ügy, megkérdezik majd, miért nem keresel más megoldást? Miért utasítod el a kerekesszéket? Hogyha elfogadnám, morzsákat fogadnék el, a szabadságom morzsáit. Gondolj csak el, te ott ülsz, 2 méternyire. Mi az a 2 méter? Minden más emberi lény számára semmiség. Igen, de az én számomra ez a 2 méteres út, amit meg kéne tennem, hogy eljussak hozzád, hogy megérinthesselek. Út a lehetetlenbe. Ábrád, vágyálom. Ezért akarok meghalni. Letelt a 3 óra. Jól van. Meg kell, hogy fordítsanak. Megvárod odalent? A film tanulsága, hogy minden relatív, csak a kegyelem nem. A kegyelem abszolút. A kegyelem jegyében, hogy mit teszel, az a relatív. Egy gyógyítható beteg számára a gyógyulás a kegyelem, és a halál a démon. Egy gyógyíthatatlan tetraplégiás beteg számára a halál a kegyelem, és az életben maradás a démon. Minden relatív, minden valaminek a viszonylatában van úgy, és éppen ez a lényeg, hogy felnőtt emberek vagyunk, akiknek jogunk van a saját életünk felett rendelkezni, és az empátia, és a segítségnyújtás, és a szeretet, és az egymásnak való odaszánás, az pont annak a szellemében kell, hogy történjen, megtörténjen velünk, hogy igenis, ne én akarjam eldönteni, hogy a másik embernek mi a jó, és hogy mi a kegyelem, hanem hagyjam, hogy ő dönts el, és tudjam, hogy neki az a jó, amit ő hisz arról, hogy jó. Figyelj, teljesen igazad van abban, hogy Ramón San Pedrónak meg kellett volna adni azt a jogot, hogy ő meghalhasson, de ott van például ugye a tetraplégiás pap, aki elmegy hozzá, és elmondja neki, hogy miért is jó tetraplégiásan tovább élni, és igenis elfogadni azt a tolókocsit, amire ugye Ramón azt mondja, hogy akkor csak a szabadság a morzsáit fogadná el. Teljesen egyet, én is abszolút Ramónnal vagyok. Én is azt mondom, hogy ha ez megtörténne velem, én is azt kérném, hogy adjanak be egy akkora altatót, amitől már nem ébredek fel. De kell azt tudni, hogy vannak olyan emberek, akiket ezek szerint, mint ezt a papot is, boldoggá tesz az, hogy a kerekes székben a szájával irányítva a kerekes széket ő tovább él. És ez a pap elmegy, amiből egy nagyon nevetséges, hát egy keserűen nevetséges jelenet lesz, amikor ugye elmegy ebbe a házba, ahol Ramón fekszik, és megpróbálják fölvinni az emeletre, hogy ő beszélhessen Ramónnal. Ami ugye meghiúsul, mert nem tudják a kerekesszékkel felvinni. És a papnak az egyetlen mondata, amivel tud érvelni amellett, hogy nem halhat meg Ramón, az, hogy az élet nem a miénk. Na most ettől én nekem is föláll a szőr a hátamon, ilyet nekem nem mondjanak, mert tényleg a jog az nem élet, vagy nem kötelesség, nem, az élet nem kötelesség, hanem jog. Nem? Igen. Tehát, nekem jogom van élni, ha én megtehetem most, hogy öngyilkos leszek, akkor hadd tehessen meg úgy is, hogy adott esetben a kezem nem mozdul meg. Azt lássuk, hogy az élet lehetőség kell, hogy legyen, és nem kötelezettség. Uh-huh. Ez a fontos. Hát jogom van élni. Igen. De... És jogom van befejezni, hogyha úgy akarom. Hát, igen, mindenkinek joga kell, hogy legyen eldönteni, hogy mindenre azt mondtad, hogy relatív, és akkor a Ramón oldaláról ő nem egy iszonyatosan önző valaki, hogyha azt mondja, hogy itt van három ember, aki engem imád, akiknek fontos vagyok. Ugyanolyan önzőség. Most ez egy miért dolog, hogy ő nagyon-nagyon rosszul van. Mérlegre teszi a szeretetüket? Mit szeretnek ők? Magukat szeretik Ramónban, vagy Ramont szeretik? Ez a kérdés, mert ha Ramont szeretik, és nem pedig azt a szituációt szeretik, hogy mint a pacsirtánál, hogyha szeretsz valakit, akkor nem lehetsz a saját életedben. Én még sokáig akarlak szeretni téged, mert az nekem olyan jó, ez az a szeretet, amit valóban szeretetnek, a Krisztusi értelemben szeretetnek. Hát akkor dögöljünk bele minden szeretetbe, ezt akarod? Elcsúsztam logikailag, hogy van? Most miért kéne beledögleni a szerelembe? Hát mert nem a szeretetbe? Miért kéne, mert a szeretet nyilvánvalóan egy önzés. Egymásnak, de nem szükségszerűen önzés a szeretet. A szeretet lehet önző. A szeretet az lehet zsarnoki. És a szeretet az lehet elengedő. A szeretet az lehet felszabadító. Azért az a három ember is elengedte úgy a Ramont, hogy tudták, hogy hova megy. Nem akadályozták. Hát nem tehették meg, hogy megakadályozzák. Megtehették volna. Nem, ők annyit tehettek, hogy abban a házban... Abban én azt a három embert nem hagyom bántani, de tényleg. Tehát az a három ember a maga józan paraszti eszével a lehető legtöbbet hozta ki. Nem, maradjunk abban, hogy ebben a filmben Rosa volt az egyetlen, aki fel tudott nőni Ramónnak az erkölcsi színvonalára. Rosa, aki végül képes volt arra, hogy segítséget nyújtson Ramónnak. A többiek mind a maguk módján szerették Ramont, mind a maguk sajátos önző módján, sajátos esendő módján szerették Ramont, én se akarom bántani őket. Lehetséges, Rosa hogy nekem egy se... nagyon-nagyon együgyű személyiség az egész filmben, azért ezt vedd be. De most ez hogy jön ide? Hogy jön az ő szeretete erkölcsi minőségéhez az, hogy te szerinted ő egy elég értelmes csaja, vagy te neked jó barátnőd lenne? Nem, ő nem volt egy értelmes valaki. De hogy jön ez az befolyásolható. és megmagyarázza neki Remon, hogy figyelj, Rosszát, te vagy az, aki ezt most itt majd megérti. Na hát akkor, és akkor maradjunk annyiban, hogyha nem volt a szeretet hiánya volt a csajnak. Zsófi, ha nem volt annyira értelmes, Zsófi, az egyetlen pasi volt, aki szerette, mert tudta szeretni, és nem hagyta ott, mert képtelen volt arra, hogy ott hagyja, az éppen Remon volt. Zsófi, ha nem nyilván volt... megteszem ennek az embernek azt, amit kért tőlem. Nyilván megmagyarázza nekem azt, hogy igen, ez így a legjobb. Maximum arról beszélsz, hogy Rosszának, mivel nem volt egy annyira értelmes nő, te szerinted, nem volt akkora, nem volt akkora az egója, hogy az az útjába ez álljon lehet, a kegyelemnek, hogy az az útjába álljon a szeretetének. Neked. Igen, igazat adok neked. Na hát akkor úgy tűnik, hogy ez a gát, és ezt a gátat kellett volna áttörni. Most az a kérdés, hogy mihez ragaszkodsz jobban? Ahhoz, hogy te egy mennyire értelmes és mennyire kifinomult ember vagy, vagy ahhoz, hogy mekkora kegyelmet, vagy mekkora segítséget tudsz adni annak, aki éppen rászorul, annak, aki éppen a segítségedet kéri, mert akkora bajban vagy, amit elképzelni hát nem tudsz. Ebben a pillanatban nem tudnék választani. Tehát, hogyha nekem ott lenne egy nagyon jó barátom, akit nagyon szeretek, és évek óta és tetraplégiás, nem tudom, hogy de nem az a lényeg, hogy te hogy tudsz választani. Lehet, hogy én sem tenném meg, de nem az a lényeg, hogy én mit tennék, hanem Zsófi, nem az a lényeg, hogy én mit tennék meg, és mit nem tennék meg, hanem hogy mi a helyes. Lehetséges, hogy én is könnyűnek találtatnék ennek az erkölcsi mércének a viszonylatában. De ettől még nem lesz helyes, amit nem lenne helyes, amit teszek. Könnyen érted itt most ex-katedra kijelentesz dolgokat. De nem tudom, mert ehhez kéne egy élő ember, aki tetraplégiás és kéri a segítségemet, akkor dőlne el a dolog. Én nem vagyok annyira gőgös, hogy kimerjem jelenteni, hogy igen, 2 perc alatt meghoznám ezt a döntést, és segítenék neki meghalni. De azt meg kimerem jelenteni, hogy ez lenne a helyes döntés. 1 éve hívott fel minket. Azt hitte, szó szerint segítünk neki meghalni. Elmondtam neki, mi az, amit ajánlunk. Pszichológiai és jogi segítséget. Ciánt viszont nem teszünk a szájába. Szörnyen begurult. Csalóknak nevezett meg, szóval letettem a kagylót. Pár nap múlva újra felhívott, már nyugodtabban. Meglepett a logikája. Sosem ingott meg? Soha. Ez fontos. Mióta él így? 26 éve. Amióta az anyja meghalt, a sógornője gondozza. Jó, így? Tedd kicsit följebb a karomat. Így. Köszönöm. Katétert cserélek. Nem most, Manuela. Egy pillanat is megvan. Ha várni kell, hát várjanak. José felesége, Ramon bátyjáé. A birtokból élnek, meg van egy kis konyhakertjük is. És ők mit gondolnak erről? Én azt gondolom, joga van így dönteni. De úgy gondolom, amit kér, az nincs rendjén. Miért nincs? Én a legjobbat akarom neki. Mi mind a legjobbat akarjuk neki, érti? Akkor miért akar meghalni? Hogy juthat eszébe ilyesmi? Ez nem észszerű, ahogy ő mondja. Én nem fogok segíteni neki, és nem adok engedélyt senkinek sem a családból, hogy segítsen neki. Úgy éljek, hogy nem adok. Nem tudom, tehát ebben a sztoriban ténylegesen arról van szó, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy segítsünk valakinek öngyilkosnak lenni, és félre tudjuk-e tenni az erkölcsi skrupulusainkat, hogy úristen, az ölés, a gyilkosság, a szörnyű bűn, nem veszem magamra ennek az erkölcsi terhét, hanem látom ebben a dologban a valós erkölcsi motivumot. Tehát nem maradok meg a tettnek, az anyagi síknak a szintjén, hanem a mélyére látok az egésznek, és látom azt, hogy igen, ebben a helyzetben igenis a segítségnyújtás az ő számára abban, hogy meghalljon, az a kegyelemnek az útja, az a segítségnek az útja, az az igazságnak az útja, az a Krisztusnak az útja, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ez a helyes hát, és jó. Hogyha már itt tartunk, és hogyha a Rózának, az öngyilkosság is az egyik legnagyobb bűn. Tehát Krisztust azért ebbe ne keverjük bele. Tényleg? Igen. Tényleg, hol mondta azt Jézus, hogy az öngyilkosság bűn? Bocsássál meg, hát, melyik evangéliumban? Melyik evangéliumban van erről szó? Tehát most ne arról beszéljünk, amit az egyház tanít erről, maradjunk az evangéliumoknál, ha már krisztusi szellemet idézzük fel. Megnézem. Egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok, hogy Ramon San Pedro az egy költő is volt, és a filmnek a végén elhangzik az ő egyik verse, egy csodálatos vers, és akkor ezzel a verssel fogunk búcsúzni tőletek a mai adástól, itt a Hétmester lövészétől, amelyben a Kocz Zsófival vitatkoztunk számos olyan filmen, amely film a ti figyelmetekre mindenképpen érdemes, és ilyen film többek közt a Belső tenger is. Ti a Hétmester lövészét hallottátok, itt a Rádiókafén. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét a következő egy hétben, és mi 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk veletek 3-tól 5-ig, ahogy szokásunk, és akkor hallgassátok meg Ramón San Pedrónak azt a versét, amely éppen erről a dilemmáról, éppen erről a fájdalomról, és éppen az elengedő szeretet képességéről, és éppen a halálvágyról, és arról a borzasztó fájdalomról, és arról a szörnyű sötét emlékről szól, amely Ramón San Pedrót a tengerhez köti. Tengermélybe, súlytalan szép lebegésbe, hol az álmok teljesülnek, hogy a vágy beteljék végre. Tekintetünk visszhangozza szavak nélkül, be a mélybe, tovább, a mindenen túlig, csontok közt útján a vérnek. Ám de felébredek mindig, s holt akarok lenni végre. Örökre fonja be ajkam hajat sűrű szövedéket.